بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة وسلام kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunawakumbusha Waislamu kwa mara nyingine, tunawakumbusha tena na tena, tunatazidi kuwakumbusha Waislamu zaidi kutokana na mambo mbalimbali yanayotokea katika uwanja huu wa da'wa, katika uwanja wa da'wa. Watukufu Islam, hapa karibuni au kama mwezi na kitu, katika msikiti wetu huu tulikuwa na muhadhara ambao uliofanywa na shekhe wetu Sheikh Abul Fadil Qasim ibn Mafuta ibn Qasim ibn Uthman hafidhahullahu ta'ala. Muhadhara ule ulikuwa ni kujibu kitabu kidogo kilichoandikwa na, kama alivyojiita yeye mwenyewe, Sheikh Salim Barahiyan, chenye anwani ni upi usalafia jadida. Kitabu hiki kwa asilimia kubwa kilijibiwa, kwa asilimia kubwa sana kilijibiwa, kwa sababu nukta zote za msingi zilizojibiwa, kama historia ya kudhihiri pote la salafia jadida ulimwenguni, wakatajwa baadhi ya watu ambao walioanzisha kundi hilo, madai hayo yakabatilishwa kwa uongo na talbisat alizozifanya Salim Barahiyan. Na pia akasema kwamba sifa kuu za ujadida, na hilo lilijibiwa kwa sababu ndani yake kumetaja katika sifa zao pia vile vile ni kupora misikiti, na hilo lilijibiwa. Wakaambiwa kwamba sisi hatupori misikiti, bali misikiti tumetengeneza kwa pesa zetu sisi wenyewe. Wewe unawadanganya Waislamu kupitia kitabu chako hicho kidogo, kuharibuni Waislamu na kuzungumza maneno ya kitapeli. Kitabu hiki kina udanganyifu sana. Katika ukurasa wa 40, lakini kabla sijataja ukurasa wa 40 wa kitabu hicho, kwanza ileweni kwamba mahizbi haulai alhizbiyun au mahizbi, da'wa yao imesimama juu ya uongo na talbis na khidaa, kama vile walivyosimama Mayahudi na Manasara. Hizo zote ni katika sifa za Mayahudi na Manasara: alkadhib, khidaa wa talbis. Mayahudi ni watu waongo sana, na wamebadilisha Taurat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, min alladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musmi'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ad-din wa law annahum qalu sami'na wa ata'na واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. بعض يا يهودي من الذين هادوا, بعض يا يهودي ambao walirejea wakatubia kuacha ibada ya kuabudu ndama, kazi yao kubwa ilikuwa yuharifuna alkalim, wanabadilisha maneno kutoka katika sehemu yake. Na hayo ndio ambayo yamewasibu na yaliwasibu mahizbi, mtabia yao kubadilisha maneno, kupotosha ili malengo yao yafike. Lakini wallah wa billah wa tallah, da'wa yoyote iliyosimama kwa kadhibu, uongo, haiwezi kafaulu hata siku moja, kama vile walivyofeli hawa maansar bid'ah. Kwa hizo ni nguzo za kihisbi, ziko tatu: kadhib, khida wa talbis. Na zote ni katika sifa za Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Msichanganya haki na batil, na hali ya kuwa nyinyi, wala msichanganye haki na batil, na mnaificha haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua, na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Nini nataka kusema? Kwamba ndugu Salim Barahiyani kwenye kitabu chake ukurasa wa 40 amesema maneno yafuatayo, amesema maneno yafuatayo. Tayasoma haya maneno kuanzia ukurasa wa 39 mwisho kabisa mpaka 40. Msikizeni anavyosema. Anasema kufanya ghuluu katika kuwabidiisha baadhi ya mashekhe wa kisalaf na kuwatoa na kuwatolea lugha chafu. Yaani sisi tunafanya ghuluu, tunapetuka mipaka katika kuwaingiza watu kwenye bid'a na kutoa lugha chafu. Anakusudia hivyo, ndio maana maneno yake. Akasema mfano Sheikh Ahmad An-Najmi amesema baada ya kuifanyia raddi risala iitwayo rifqan ahla sunna bi ahli sunna ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa kisalafu wa zama hizi, yule ambaye ameitawanya risala hii, inaonesha kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Yani Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ameandika kitabu risala ambayo inaitwa Rifqan Ahla Sunna bi Ahli Sunna. Sheikh Ahmad An-Najmi anasema yule ambaye ataitawanya risala hiyo, basi itakuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a. Na huyu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ni mtu wa sunna, na huyu Ahmad An-Najmi kwa sababu ni jadida anasema kwamba atakayetawanya risala hiyo ni mtu wa bid'a. Maneno haya yanaonesha wazi kwamba Sheikh An-Najmi amemhisabu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi kuwa ni mtu wa bid'a kwa sababu tu ameandika risala hiyo na kuitawanya. Mwisho wa kunukuu. Mmeelewa Waislamu? Ahmad An-Najmi amemuingiza Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad katika bid'a kwa sababu tu ameandika risala hiyo na kuitawanya. Majibu yetu: haya ni maneno ya uongo, na hii ni tabia yao ya talbisi. Sasa sikiliza maneno ya Ahmad An-Najmi. Ahmad An-Najmi katika risala yake anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Sikizeni kwa makini. Fadilatu Sheikh Al-Fadil Al-Allama Abdul Muhsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badri Al-Muhtaram. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ahmad An-Najmi anamwambia nani? Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri, ambaye Salimu mwana wa Barahiyani adai kwamba shekhe huyu amemtia kwenye bid'a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tumeelewana? Wa ba'd, anasema akhi talaqaitu minka ittisalan laylat al-khamis al-muwafiq 10/5/1 ألف وأربع وعشرين وأربعمائة تعتب تعتب أو تعتب علي سأصانا تعتب علي فيه وتقول أنك تلقيت مكالمة تحكي مكالمة صوتية أنا سيما نمبوكيا كتوكا كواك سيم usiku wa Alhamisi kwamba usiku wa Alhamisi tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 1424 kwamba unanilaumu mimi na unasema kwamba umepokea maneno yenye kuelezea ya sauti wa anni qultu lisa'id kwamba mimi nimesema kumwambia muulizaji أنه لا يوزع هذا الكتاب كتاب هيك كستوانيو الذي هو كتابك أمباتو لكتاب شاكو كنا جويتوا رفقا أهل السنة بأهل السنة إلا مبتدئ اسمكوا أن يكتواني كتاب هيك تكواني مزوش أنا منينو بيا سالبارياني كيانديك أن يكتواني هيك كتاب تكواني ni mzushi. Sasa Sheikh Ahmed Najib anasema alipokea simu akanazungumza kwa simu na Sheikh Abdul Musa Al-Abbad akawa anamwambia nasikia wewe unanilaumu unaniambia maneno hayo wa ana aqul sasa sikizeni anasema na mimi nasema sasa ya'lamu Allah Allah anajua anni lam ubaddi'uka lam ubaddi'uka kwa kwamba mimi sija kujalia wewe ni mtu wa bid'a walam aqsud tabdi'aka na wala sikukusudi wewe kufanya wewe ni mtu wa bid'a li'anni kwa kwamba mimi a'tabiruka min ahli sunna ninakuzingatia kwamba wewe ni katika ahli sunna almujahidina fi najf almujahidin wenye kupigana kujitolea kupigana jihad katika kuieneza sunna fi nashriha katika kuieneza sunna ولكني اعتبر لكن ميمي نزغاتيا تاليفك لهذا الكتاب اتنزي وكتابك chako hiki isaa'a ila sunna umeifanyia vibaya au umewafanyia vibaya watu wa sunna umeifanya vibaya sunna allati ma zitta taqum bi nashriha ambayo sina sunna ambayo bado unaendelea kusimama kuieneza wa taalimi halinnas na unawafundisha watu min zamani kutoka zama za zamani wa in kunta lam taqsid al-isaa ila sunnah qat'an fi ma a'taqidu lakini mimi au wa in kuntu nadhania mimi wewe ukusudia kuifanya vibaya sunna kwa kukata kabisa katika yale ambayo mimi ninaitakidi lakini kile kitabu chako ulichoandika ilikuwa sio kizuri lakini mimi pia sikujalii kwamba wewe ni mtu wa bid'a shikeni hapo wa ana aqulu ya'lamu Allah anajua inni lam ubaddi'uka mimi sikufanyi wewe kuwa mtu wa bid'a wa lam aqsud tabdi'aka wala sikukusudi kukujalia wewe ni mtu wa bid'a لأني أعتبرك من أهل السنة ميمي نكوزنغاتيا ووي نكتك أهل السنة لكن براين أسمعي براين أسمعي منينو هايا نوني شوازي طيب منينو هايا نوني شوازي كما الشيخ النجمي أمي ميساب شيخ عبد المسن العباد هو نمت وبدعا Jamani huu si uongo. Uongo. Sasa hawa ndio mahisbi. Waongo sasa. Wallahi haulai kadhabun. Wapenda kuzushia watu. Sana. Lakini hawa kwa nini wasiwe waongo? Kwa sababu wamelelewa na majitu. Waongo. Tarbia zao ni za uongo. Ndiyo maana wale murtaziqun wale ganga njaa wale watoto wao pia nao wanasema uongo. Yaani wale wanaolingania watu vijana wao pia wanasema uongo, kwa sababu wamelelewa katika uongo. Mshairi mmoja anasema, idha kana rabbul baiti bidufi dhariba, ikiwa baba mwenye nyumba ni mwenye kupiga dufu, fashimatul qaumi kullihim raqs, tabia ya watoto itakuwa wao kucheza. Ikiwa baba wewe mwenye nyumba piga dufu, basi tabia ya watoto itakuwa kucheza. Kwa sababu barahiani kwanza ni muongo, tapeli wa maneno, tapeli wa miamalat, tapeli wa maneno, jitu ongo kabisa, halina muamala mzuri na watu, hasa katika mambo ya dananil. Sasa anawatumia hawa vijana kusema uongo. Mimi sipendi kusema maneno binafsi, mambo binafsi, kwa sababu mambo binafsi si mambo ya dawa. Hatuwezi tukajitetea nafsi zetu sisi, sitakiwa tutetee dini. Mfano katika uongo huu, unapiga mfano lakini sitorudia tena mifano kama hii. Kuna bwana mmoja anaitwa Juma Juma. Mmemsikia Juma Juma? Yeye amerithi uongo kutoka kwa Barahiani, kwa sababu yuko kwenye chuo cha uongo. Lakini yeye hakusoma huko, amesoma huko anapojua yeye mwenyewe. Alikuja kama sheikh, sijui kaisha kiwango gani, wallahu alam, lakini alikuja kama sheikh, na vile mwenyewe ana taklidi ya kumwingilizia sheikh. Basi siku moja pale msikitini azungumza kwa hamasa, lakini nawaapia kwa Allah, wallah wa billah wa tallah, alikuwa akizungumza uongo pale msikitini. Kuna maneno alikuwa akizungumza uongo, naye kaambiwa tu. Haya maneno gani? Asema, mtaniria radhi, lakini mambo binafsi, lakini ni tuhuma hizi kazileti. Anasema kwamba mimi nilikuwa nikisoma pale maadi mamshafi, nikafukuzwa pale chuo kwa sababu nimemwagia mtu uji, mpishi wa pale kamwagia uji, mimi nikafukuzwa. Nasema maneno haya, wallah wa billah wa tallah wa rabbil arsh, mimi sikumwagia mfanyakazi huyu, sikumfanyia chochote, sikufanya kitendo hicho, mimi ni bari na hicho kitendo. Na kama yeye iko tayari kufanya mubaha, tuingie uwanjani, yeye na familia yake, tumwapize kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nimefanya vile, mimi sikufanya hicho kitendo. Na kwa bahati nzuri kweli mimi pale nilisoma, na ni kweli alichopatia kwamba mimi nilifukuzwa, ni kweli nilifukuzwa pale ikiwa ni katika mwaka wa mwisho. Na kadhia ni hii, kadhia ni hii. Ilikuwaje? Katika zile siku za weekend, Jumatano na Alhamisi na Ijumaa, huwa mimi narudi zangu Pongwe. Kila siku Alhamisi na Ijumaa narudi Pongwe. Siku ya Jumamosi kitendo kile kikatokea, wakati mimi sijafika pale ndani, sijafika pale kwenye tukio. Lakini yule bwana, kwa sababu tulikuwa tunakosana, nilikuwa tuko vizuri na yule bwana, tukawa tumekosana, lakini akaitwa, lakini wewe unamuhisi nani ambaye amekufanya kitendo kama hichi? Akanitaja mimi kwa dhuluma, bwana wewe umefanya hivi, bwana mimi sikuwepo. Wewe bwana utakuwa umeshiriki, utakuwa unamjua mtu huyo. Basi nikafukuzwa kwa sababu hiyo, nikaondoka katika mwaka wa mwisho. Wakaja mashahidi kama wanne au watano, wakashuhudia, wakasema huyu bwana hakufanya hivi, aliyefanya ni huyu mwanafunzi wa Barayani anaitwa Ali Musa. Kwa hiyo wakashuhudia pale zaidi ya watu watano, zaidi ya sita, akiwepo Mikidadi Lipena, akiwepo, wananisikia huko nikizungumza, akiwepo bwana mmoja akiitwa Uthmani Maimba, alikuwepo ndugu mwingine akiitwa Jafar, ambaye ni ndugu pia Ali Musa. Lakini kizuri zaidi, Ali Musa mwenyewe alikiri kwamba mimi ndio nimefanya hicho kitendo. Salim Barahiani huyu akaandika barua ya kunitakasa mimi, kwa kweli nimekaa na vijana, lakini anaonekana ndugu yetu Muhammad Mafuta Kasim hakufanya hicho kitendo. Na barua hiyo mimi nayo, sema nimeitafuta sana sijaiona kwenye makabrasha yangu, lakini siku nikiipata nitakuja kuwasomea. Tumeelewana jamaa? Siku nikiipata nitakuja kuwasomea. Kwa hiyo akaandika barua kunitakasa mimi, kumpelekea Abu Dhaifa. Abu Dhaifa kitu alichokifanya, akamfukuza na Ali Musa, akawa ni dai pale Bagaoni kwa muda mrefu. Mimi nikawa ni dai muweza, nikapelekwa muweza. Salim Barayani akanichukua akaniambia, wewe nenda muweza ukakae pale, kwa sababu kile kituo kimekufa, kuna kijana mmoja pale wa Kikurafi, azungumza maneno hayo, wa Kikurafi pale wa Kigunya, anaitwa Anwar, yule ni mtu wa kina Alisubiri. Kwa hiyo nenda pale ukakabe ile nafasi. Mimi nikapelekwa muweza. Lakini siku za mitihani ilipofika, mimi nikaletwa nikaja nikafanya mitihani. Nikapata shahada yangu, ndio nikaondoka nikaanza Mombasa, nikasoma Mombasa. Tumeelewana jamani? Sasa huyu bwana, mambo haya yanavyotendeka, huyu bwana sio alikuwa yuko Kigoma huko, hata sielewi. Kwa hiyo akafundishwa uongo. Akaambia bwana, yule bwana akafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi. Na yeye akazunguka kwenye msikiti kwa jazba. Kwanza huyu kijana, sio kaza na kaza, amwigilize Barayani. Acha uongo na upumbavu wewe. Sio utakuwa mjinga mpaka lini? Washikiwa akili mpaka lini? Ujinga tu bwana. Haya ni mambo ya dini, heshima za watu. Tunakuwa na kuzungumza msikitini ili iweje? Na huo basi ndio ukweli. Barua nayo, mashahidi wapo. Halafu kizuri zaidi, yule ambaye alifanyiwa kile kitendo yupo pia, alikuja kuniomba msamaha wakati mimi nishamaliza Madina, ni zaidi ya miaka 10. Aliponiona akamtuma mtu aje niombe mimi msamaha kwamba alinidhulumu, na mimi nimemsamehe. Kwa hiyo mimi nimewasamehe, kwanza nimemsamehe Juma Juma, hajue anachokisema ni kitu gani. Ni mtu murtazik, atafuta kula tu, njaa inamsumbua. Kisha anawasamehewa wote ambao wamechangia katika hili jambo. Tumeelewana Waislamu? Sisi tuna vinyongo na watu, tuna vinyongo na watu. Sasa hawa Ansari ni majitu waongo, matapeli, matapeli kabisa, hawana dini, dini yao ni mambo mengine. Sasa anawaambia kitu kimoja, hivi taasisi ya Ansar inaimarika kweli katika mambo ya taalimu ya dini? Dini ndio imeanza mwanzo, lakini wana kichuo kile kimoja tu ambacho pia chalegalega, walimu wengi ni madhaifu pia, wanafunzi wanatoka pale ni madhaifu pia. Lakini wana shule ngapi? Wana shule ngapi ambazo zinafanya vizuri? Nyingi tu. Tasiona visina, wana mahospitali, kama ni yao si yao, au kama ni ya taasisi au watu binafsi. Maki kisika vipi hao matapeli wameandika kwa majina yao? Lazima muhakiki zile hati. Muhakiki jamani zile hati. Na hakika mimi, zihakikini zile hati zao. Huko visina wameandika kwa majina yao, huenda hakikini. Watu hizi hawa jambazi katika dini. Kwa watukufu wa Islam, msiwasikilize hao. Msiwasikilize. Mtu mmoja uandamwe wewe tu kwamba unadhulumu mayatima, unafanya hivi, unadhulumu kitu fulani. Mtu mmoja ni wewe tu. Alafu unatumia wajinga wajinga kama hawa wanakuja kuzungumza msikitini maneno kama hawa. Huoni kwamba hawa watu hawana haya? Hawana dini. Na wengine wanashupalia kabisa katika mitandao wanaandika. Wallahi wote nimewasamehe wale. Lakini watubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasizungumze maneno ya uongo. Allah atakwenda kuwachoma mpaka kope kwa sababu ya kadhib. Iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, tahadharini na uongo kwa sababu uongo unapelekea kwenye fujur. Wa innal fujura yahdi ila nar, uovu unapelekea motoni. Kwa hiyo wanawasingizia mashehe zetu wakubwa, sembuse sisi bana wakina Muhammad mafuta, watatupa kila tuhuma, watatupa sisi tuko tayari kuzibeba, lakini tuwataka hivi, mjibu maswali yetu, yale maswali yaliyoulizwa, maswali kumi ya shehe wetu, fanyeni mihadhara mjibu, kisha mjibu mambo ya wanachama, kisha mjibu Ibn Sina, eh, jibuni mambo haya ya kielimu. Wanaosimama mbele za watu sema kamwagia mtu uji, ulikuwepo wewe bana? Walikuwa wabeba mikaa huko bana, ujulikana uko wapi bana? Sisi wakati twasoma hiyo ni miaka ya 97 98, sasa hivi imepita miaka mingapi? 20, eh, 20 yafika sasa, siku nyingi. Sisi twasoma miaka 20 ishapita. Elimu za awali hizo mtawasi, eh, ni elimu ya kama sasa hivi ni elimu ya sekondari, lakini ya form 6 nilisoma Kenya na nikaendelea masomo nje ya nchi. Wao wanakuja kudanganya Waislamu msikitini na wenyewe wacheka, alafu wanajua kwamba huu ni uongo, wanajua. Kisha akapewa barua ile ya Kibaha, aliandika Abul Fadhl, suisome mpaka mwisho, basi wasema kutokana na muda nitasoma hizi karatasi mbili. Soma imeandikwaje hiyo barua? Kadhaba wallahi haula khawana, majizi kabisa watu hao, watu wenye khiana, hawana dini watu hao, dini yao ni kumtetea mudiri basi. Allahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.